Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şenol Gümayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki Ege. Günaydın Şevki dinleyiciler. Sen de günaydın. Evet yavrum. Evet dostum. Dişlerimize bu sabah başlıyoruz. Ya Şenol Bey. Yes. Mersi yok Şevki Ege. Şey hafta sonu düşündün mü? Yani düşündüm de ne gerek var anlamadım ki. Ya Şevki Ege'ciğim güzel kardeşim. Şenol Gümayrak olarak bu benim... Sana bir borcum. Seni adam etmek, seni Şenol Gümbayrak'a benzetmek benim belki de bu dünyaya gelme sebebim. Ne biliyorsun? O yüzden bugün başlıyoruz. Evet. İlk dersimiz. Yani hadi bir de bu olsun yani. Bir de bu olsun tabii ya. Bir de bu olsun. 1000 tane maymunluk yaptın sonunda doğru yolu bulacaksın. Adam mı olacaksın Şevki Ege? Böyle bir fırsat insanın eline kaç defa gelir? Hayatı boyunca 5-10 defa gelir. Bunları kaçırmayacaksın. Bunları yakaladığın zaman hop üstüne atın. Nerede bir fırsat hop üstüne atlayacaksın. Esprimiz, şakamız buna bağlı. O zaman biraz hızlandırılmış bir şey olsun da Şenol Bey. Ben çünkü neden korkuyorum biliyor musunuz? Siz bana öğretirken başkaları da Şenol Gümbayrak olmayı öğrenir diye korkuyorum. İşte aslında esas mesele ben bu dersi sana verirken insanlara diyorum ki kızım sen dinle sana söylüyorum oğlum sen anla gelinim sen de bir çay getir gibi. Anlamadım ben. Kızım sana söylüyorum kime söylüyorum? Gelelim bir çay getir oğlum. Oğlum bir sus gibi. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla gibi mi? Oğlum nerede? Çayı o koy. Çayı hadi bu sefer çayı o koysun diyorum. Anlatabiliyor muyum? Siz anlatamıyorsunuz ama biz anlıyoruz Şenol Bey. Buyurun ben dinliyorum şimdi. Şimdi Şevki'ye geçeyim. Her zaman olduğu gibi ben her zaman ne söylerim? Her zaman neyi söylerim ben? Öyle her zaman söylediğiniz bir şey yok yani bir... Her zaman ben neyi söylemişimdir? İşin özü. Yani ambalajı, kumbalajı boşver. Onlar hep geçici, onlar kolay. Önemli olan işin temelini sağlam oturtmak. Evet doğru, o kısmı doğru. Evet. Peki, güzel kardeşim. Peki, canım Şevki dinleyiciler hepinize günaydın. Peki, güzel kardeşim. Bunu nereden başlayacağız işin temeline? İşte şiştik kaldın. En başta şöyle şiştik kaldın ama bir Şenol Gümbayrak olsaydı ne olacaktı? Bir numara. Hemen cevabı hazır. İşin temeli kırık kıyafet. Ama bu şimdi işin yani ambalajı... Ambalajı, kumbalajı bırak. Ama yani kıyafet en son şey değil mi? Yani? İşte herkesin yanıldığı nokta. Zannediyorlar ki önemli olan karakterdir, önemli olan yaklaşımdır, önemli olan düşüncedir. Peki çok özür dilerim de, doğrusuz bir adam gelse karşına bacak bacak üstüne atsa, oraları buraları hep görürse, böyle çirkin çirkin görse. Şenol Bey ne anlatıyorsunuz sabah sabah? Doğrusuz adamı anlatıyorum. Ne doğrusuz adamı, hangi adamı? Benim gözümde şu anda sen doğrusuzsun. Ne? Ya doğrusuz, ben seni doğrusuz hayal ediyorum. Manyak manyak konuşma Şenol Bey ya. Ne anlatıyorsunuz sabah sabah? Bir şey hadi iyi niyetle dinleyeyim dedim de şimdi en baştan şey yaptınız. En başta değil. Önemli olanın kılık kıyafet olduğunu anlatmaya çalışıyorum sana. Benim gözümde kılık kıyafet meselesini halletmemiş adam doğrusuz gezen adamdır. İyi tamam başla hadi uzatma donsuz donsuzsa insanın içi kalkacak sabah sabah yani. Evet. Şimdi senin kılık kıyafetine bakıyorum. Bir marka peşine düşmeler. Efendim bir yaman bir modayı takip etme çabaları. Hiç de alakası yok. Hiç alakası yok. Tabii bunlarla olacak şey mi? Değil. Neyle olacak şey? İşin sırrı küçük esprilerde. Küçük bir espri söyle bana. Küçük bir espri derken? Çorap mesela. Küçük bir çorap söyle. Çorap söyle ne demek Şah Bey? İşte bak. Ben sana bütün çoraplarımı sayayım. Berak Bey, sabahtan akşama kadar sen çorap sayayım. Saymayın şey, bir tane çorap sayayım. Mesela lacivert çorap. Var mı sende? Var. Niye giymiyorsun o zaman? Nereden biliyorsunuz giymediğimi? Giysem belli olurdu oğlum. Lacivert çorabını giyeceksin. Tamam Şahin Bey. Evet. Lacivert çorabını giyeceksin. Peki. Mont. Deri mont mu? Deri mont. Yani 5 sene şimdi deri falan diye bir şey sordun mu? Ben anlamıyorum ki ne konuştuğumuzu. Sen o zaman açık açık sor. Ben sana cevap vereyim. Var mı yok mu? Giyiyor muyum giymiyor muyum diye. Deri mont giyiyor musun? Deri montum yok. Sıfır. Ne? Şefer, hemen bugün gidiyoruz sana güzel parçalı bir deri mont alıyoruz. Taşlarmış. İkiz gibi mi dolaşacağız sokakta Şahin Bey? Evet ikiz. Belki de bizi dinleyen binlerce dinleyicimiz de bize katılacak ve bir Şenol Günbayrak ordusuna dönüşeceğiz. Hazır mısın bu espriye? Hazırım. Evet. Başka? Ve önemli nokta iç çamaşırı. O benim şeyim olsa kendi hani dışarıdan görünmeyen sadece kendimi bileceğim hani o kısım benim serbest alanım olsa ben istediğim donu giysem. Sen istediğin donu giy, istediğin çorabı giy, ondan sonra Şenol Günbayrak ben olamıyorum, ben beceremiyorum, niye senin gibi olabilirim? Kardeşim bu don kıyafetin temeli, kıyafet dondan başlar. Sen çırılçıplak olduktan sonra ilk ne giyiyorsun? İlk donunu giyiyorsun. İlk donunu giyiyorsun, ilk donunu giyiyorsun. Donsuz çıkıyor musun? Donsuz olmaz. Şenol Bey, bu kadar don denilmez sabah sabah. Hakikaten yani çoluk çocuk dinliyor. Şu anda servis araçlarında insanlar var. Annesinin babasının yanında aynı arabada olan insanlar var. Yapmayın etmeyin. Bu çocuklar donsuz mu şimdi? Alakası yok. İşte küçücük çocuğun bile bildiği şeyi. Sen bana gelmiş burada itiraz ediyorsun. Ben demiyorum ki donsuz don isteyeyim. Ben kendi istediğim donu giyeyim diyorum. Sen istediğin donu giy. İstemediğin donu giyme. Ben donsuz geceyim. Efil efil geceyim. Kimse benim keyfime karışamaz. Tamam ne giyeceğim Şenol Bey? Bikini. Saçma saçma konuş. Öyle işte saçma konuşma dediğim burada bak. Nedir işin sırrı? Şenol Günbayrak neden hep gergin? Hakikaten neden hep gergin? Bikini yüzünden. Nasıl bikini? Bikiniyi giyeceksin. Zaten bir bikini giyeceksin. Onun huzursuzluğu seni kavrayacak. Şenol Bey kavrama... Yani küçük bir şeyden bahsediyoruz. Nasıl kavrasın? Huzursuzluk kavrayacak. Bikini aman aman değilken her saniye gergin, her saniye sinirli, her saniye mücadele hazır. Öyle pamuklu bol bol donları giyersin. Hayat çok güzel. Ben çok rahatım. Yengel yok ya. Sizin şu anda üstünüzde bikini var. Her zaman. Ondan mı yani böyle? Her zaman. Bir tek açıklamasıdır. Şenol Günbayrak sırrının tek açıklamasıdır. Ben nereden bulacağım şimdi? 5 sene getireceğim. Eskilerden bir tane çünkü bazılarının lastikleri ne oluyor? Efriyor. Eprimiş lastikli bikini de bana fayda etmiyor. Ama Şenol olur. Teşekkürler Şenol Bey. Bugüne kadar şu yaşıma geldim. Kimse bana bikini vermemişti. Şevki'ye geleceğim. Demek ki bu hayatta dostunu, düşmanını bir kez daha gözden geçirmen gerekiyor. Şenol abi olmasa bikinisiz ve donsuz bir adam olacaktır. Öp beni şimdi. Öp derken? Öp bir. Öpmesem? Bikiniler. Bikiniler ne olacak? Öpmeden bikini var mı bu dünyada değil mi? Şevket dinleyiciler öpsün mü? Öpsün, öpsün, öp, öp, öp, öp, öp. Ben kapatsam peki öpmek yerine? Şimdi ne oldu? Efendim? Ne oldu? Bir şey söylüyorsunuz. Şimdi ben alo. Ne oluyor Şenol Bey? Araya kaçtı. Efendim? Araya bir şarkı girelim. Ben onu çıkarayım ondan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hop gün fethete diyerek Fire önce dönüyoruz sevgili dinleyiciler. Fire hoş geldiniz. Gecikmiş de olsa bir günaydın Ege'cim canım benim. Gecikmiş olan günaydın değil sizsiniz. Evet. Ha, öyle doğru ben. Şimdi ben gecikince otomatikman sizde gecikmiş sayılıyor. Yoksa bir sıkıntı yok. Efendim hemen ben çok fazla uzatmayayım. Şişman yok galiba. Şişman. şişman yok, evet. Şişmanın yokluğunda. O zaman size güzel haberlerle başlayayım. Silivri'den canlı bildirecekmiş. Evet, Silivri'den canlı bildiriliyor. Silivri'de bugün dava başlıyor. Yüzyılın davası diye geçen Ergenekon duruşması bugün başlayacak. Gazetelerden bazıları hiç bahsetmemiş bile ama büyük gün bugün diyor. Ne diyelim, Ergenekon'da söz artık yargının. Yargı şey yapılmış şeylerden bahsediyor muyuz biz? Biraz. Yani ne bileyim, bu öyle bir şey ki iddianame, herkesin evinde olduğu için iddianame 100 temel eserden biri haline geldi. Vallahi 2000, ne kadar yargı? 2455 sayfa. Kaba bir hesapla 10 günde okunacağını tahmin ediyor şeyler. Okunması, şimdi büyük küçük küçük yazmışlar ya. Küçük puntolarla yazmışlar. Birisi çıkıp da ya okumayan kaldı mı? Hakim Bey dese acaba hemen o yargılamaya geçilir mi? Ya vallahi bilmiyorum. 3 aşağı 5 yukarı zaten herkesin bir şeysi var, bilgisi var. Salonda birisi arkadaşlar okumayan var mı? Buyurun Hakim Bey, devam edin. Zaten kendi aralarında fasikül fasikül paylaşıyorlarmış arkadaş grupları. İşte kümelere ayrılmışlar. Kümelere ayrılmışlar. Onun üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bugün gerçekten de 46'sı tutuklu, 86 sanıklı. Efendim bütün televizyonlar, stüdyolar kuruldu neredeyse oraya. Silivri halkı da büyük ihtimalle bu davanın hiç bitmesini istemeyecek. Yani böyle bir Ergenekon ekonomisi yaratılacak orada. Tabii canım. Ya, bu adamlar yiyecek, içecek, ben sana söyleyeyim en basitinden. Gazeteci, mozeteci falan filan. Yani kafeler, barlar, siz niye açmadınız öyle bir yer? Hiç kafa aklımız çalışmıyor bize. Ben sana söyleyeyim, yani bir tane bir şey tezgah bile kursak. Çay ocağı yapsan şey olurdu ya. Günde yemin ediyorum. Bak 500 kaç gazeteci vardır orada? İşte her gazeteden 30 tane gazete çıkıyor mudur burada Türkiye'de? Hemen. Gazeteci, yazar Bekir Hazar orada var mı? Orada. O orada ise. O çünkü çay sever. Ya bile orada. Ya herkes orada oldu. 30 tane gazeteci. Sırf 30 tane gazeteci düşün ki az diyoruz büyük ihtimalle. Bir o kadar da televizyoncu da 60. Dünya basından da takip edenlerle falan. 100. Hadi 100 de. 100 de, temiz 100. Yani şimdi televizyoncuyu bir kişi düşündük ama muhabiri var, sözcüsü falan, az bile söylemiş olabiliriz. Bunlar her gün bir çay ise, bak sana basit hesap yapıyorum yani. Ki bazılarının ben çay hastası olduğunu biliyorum. Ki bunların çoğu da tiryakidir yani, orada davanın görüleceği yerde büyük ihtimalle sigara da yasak. Gerçi değil. Cezaevi, cezaevlerinde serbestti değil mi ilk? Olur mu canım? Niye canım? Cezaevi bir noktaya kadar serbest. Yok ondan sonra. Gerçi o zaman isyanlar falan çıkacak ya. Ben ondan korkuyorum. O yüzden yani belki orada ben dediğim şu. Bir tane çadır koy. Yani çadır da değil. Güneş şemsiyesi aç. Altında sigara içsin. Gecim hava soğuyor ya. Sende ne insafsızlığı. O şeylerden koy. Açık havada. Ha, altında. Sıcak. Sobalardan yani. Diyorsun. Ay, millet şeye gitmez yani. Güzel de çayın olursa yanında kek, börek. Davaya gitme. Ama ne oldu? İddianame okunuyor. Otur çayın içsin diye takılırlar insan. Sırf okununcaya kadar. 6 ay falan devam etse. Ben sana söyleyeyim. Yaza. Yeni güzel bir arabanı alırsın. Hakikaten. Güzel de tatilini yaparsın, o parayı kazanırsın. İşte biz bazen ticarette işte sen 3 gün önce söylesen ben bütün hazırlıklarımı yapacağım. Ben tam yerini bilmiyordum nerede olacağını. Ya işte ayarlayamadık. Bakalım önümüzdeki günler. Zaten haberler onu da veriyor. Ben en son cuma günü mü perşembe günü bir haber izlemiştim de. Silivri'de vatandaşın durumu. Pastaneci o gün bol çıkaracağız her şeyi diye. Döneri daha bol takacağız diyordu adam yani. Valla bilmiyorum, akşamleyin göreceğim. Bazen de herkes yanından getirirse ilk gün, çünkü şimdi bilmiyorsun ya, git bilmediğin yere de ben bazen çekinirim yani, yanımda götürürüm. Bir ekmek arası salamlar gitsin. Hazır, ben sana söyleyeyim falan. Orada en çok kazanan öyle hiç ne pastaneci ne şeyci olur. Ekmek oradaki sucular, sucular mı? Yok, ekmek arası sucu değil, oradaki bakkal var ya. Ha. Ben sana söyleyeyim, salam yetiştirirse bugün ne ala. Salamı bol tutsun diyoruz Silivri bakkalların. O zaman günün önemli gelişmeleriyle devam edelim. Nurgül Yeşilce ağlaya ağlaya bana vermeyecekler, bana vermeyecekler diye diye gitti, aldı altın portakalı en nihayetinde. Şahane. Ondan sonra altın portakalın diğer izlenimlerini veririz ama önemli bir şey bu, şu Brody miydi neydi bu şeyde oynayan piyanist şantörde? Ha, evet. Neydi onun? Bu. Abi millet balonla gezer şeyi, Kapadokya'yı. Bu neyle geziyor? Motorla mı? Helikopterle. Yaman. Ben uğraşamam. Onun pervanesinin ucu değse o. Tarih ya, tarih. Tarihe yani. Biz bilmiyoruz. Hayırdır. Sanki helikopterle gezmeyi. Hayret bir şey. Neyse işte biraz böyle Hollywood'dan şeyler var. Önemli bilgilere geçelim artık, tamam. Bakalım gelişmelerde neler var. Seninle ilgili çok önemli gelişmeler var. Ha? Taş devri insanının ne olduğu ortaya çıktı. Ne oldu ortaya çıktı? Esrar keş olduğu ortaya çıktı. Çok benimle ne alakası var gelişmenin? Ya... Yani senin için önemli diye düşünüyorum. Çünkü hani yıllardır bunun araştırmasını ve mücadelesini veriyorsun. Çünkü bu tezi ortaya atan ilk sendin. Taş devri insanının bir kısmı, hepsini de şey yapmak istemiyorsun, karalamak istemediğini biliyorum. Ama sepette bir takım çürükler vardı, uyuşturucu müptelaları vardı diyordun. Çünkü nereden bulaştı yani, bu insanlar nereden kullanmayı öğrendi o benim zaman? Benim öyle bir teorim vardı, cilalı taş devrinin tamamen uyuşturucu etkisinde yaşandığı ile ilgili. Yani böyle artık ne yaptılarsa, nasıl bir kafa, nasıl bir şey olduysa. Bir de cila çekelim. Ne bir icat yapıyorsun, ne bir şey yapıyorsun. Sabahtan akşama kadar taş cilalamak ne demek ya, böyle bir şey olur mu? Benim bildiğim kadarıyla o cilanın da bir şey kokusu vardır. Tiner gibi bir kokusu. Tinerci o zaman, eserkeş değil de tinerci mi desek acaba? Cilalı taşta cila kokusu. Vallahi Ege'ciğim şöyle, uzun yıllardır bu konuda kanıt arıyorlardı. Çünkü uyuşturucu kullandıkları ile ilgili önemli bilgiler vardı. Ben sana söyleyeyim kim olduklarını da, İngiliz araştırmacılar falan değil. Biraz fire böyle konuşurken hepimizin dedesine ninesine böyle. Bacısına laf söylemiş. Yani hakikaten öyle bir durum var. Valla London College ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nden arkeologlar uzun süredir eski çağlarda uyuşturucu kullanıldığını tahmin ediyorlardı ama kanıt bulamıyorlardı haliyle, biraz zaman geçtiği için. En nihayetinde aranan kanıtlar bulundu. Güney Amerikalı kabilelere ait seramik kaselerde kullanımı hazır halde esrar maddesi. Kubar esrar. Esrar maddesi ve bunu burundan çekme, bilmem ne tozunu burundan çekmeye yarayan muhtelif çapta tüpler. Çünkü onların burunları biliyorsun biraz daha genişçe mi olduğu genişçe, için tabii, bizim mezih burunlarımıza olmuyoruz. Para yok adamlarda, ne yapsınlar? Tabii. Para yok, burun delik. Burun delik. Delikler de büyük. Delik büyük, para yok. Ne yapsın adam yani? Boru kullanacak mecbur. Vallahi boru. Ama burada anlamadığım bir şey var. Çok özür dilerim. Birisi beni bilgilendirirse. Milattan önce 100 ila 400 yıllarına ait olduğu tahmin edilen bu malzemenin falan fıstık. Şimdi milattan... Mağara devri değildi o. Benim bildiğim hakikaten milattan önce 100 ila 400 dediğin şey nezih nezih yani, bir var. Hakikaten pırıl pırıl. Ben Hititlere mititlere falan laf dedirtmem. Çok özür dilerim yani. Ne mağara devrine karıştırdın? Yalnız şey olabilir. Şimdi bunlar kabile ya. Evet. Bunlar şimdi kabile olduğu için. Kabile deyince şimdi bak bütün parçalar yerine oturdu. Evet, dinliyorum. Şimdi kabile ya. Bunların şimdi şeysi az ya. Nüfusu da az. Evet. İdaresi kolay olur diyorum. Ne dersin? Şimdi şey diye düşünüyorum ya, bunlar hani biraz ilkel ya, çok özür dilerim. Ya şimdi gitsen bu milattan önce 100 yılıyla, affedersin 100 yıl önce git, yine aynı şey. Bunlar 2-3 bin yılda pek bir şey değişmiyor ya bunların hayatında. Olur mu canım, öyle hızlı hızlı ilerliyor ki işler. Ya Ege'ciğim. Sen zannediyorsun ki bir adamlar bir oku buldular, 1000 yıl o okla gittiler. İşte kabile dediğin şey o değil mi işte? Olur mu canım? Ben bir ok bulayım, ben böyle 5000 yıl takılayım. Biz buna... şey arasında kabilecilik diyoruz. Kabilecilik anlayışı. Bu değil mi ya? Benim bildiğim bu. Öyle bir yüzeysel bakış mı yani? Bunlar 100 yıl önce böyleyse, milattan önce 100. yılda böyleyse, 2000 yıl önce... 1000 yıl önce de böyledir bunlar bu kafayla. Koy 5000 de al sana mağara insanı. İşte öyle bir şey gibi diye düşünüyorum. Ya yani benim tarihi açıklamam bu. Ha. Çok mantıklı. Bu konuyla ilgili yetkili miyim? Hayır değilim ama hakikaten çok mantıklı geldi bana. Sen bunu üniversitelerin tarih bölümüne git, bölüm başkanlarına söyle. Hocam bir şey soracağım. Hocam şimdi ben böyle bir yaklaşım var hani. Ben ders başladıktan sonra gireceğim. Kapıyı çalacağım böyle tarih bölümü. Çocuklar da rahatlar, okuyanlar. Hadi bitti, bu ders bitti, hadi kapatıyoruz. Yani bu 1000 yıl önce neyse, 2000 yıl önce de budur gibi geliyor bana. Değil mi? Deyip çıkarsın. Çok bir şey oynamaz gibi geliyor. Küçük ne dersiniz? Teorini de bir post-it'e yazıp çıkarsın. Yani bu doğrultuda çalışırsanız daha rahat edersiniz gibi geliyor. Çocukların da yani yapacak başka şeyleri olabilir. Ben ama şey diyeceğim, hemen cevap vermeyin. Hemen cevap. Ben yine aynı saatte geleceğim, o zaman kadar lütfen bana bir şey hazırlayın. Ay... Bu konuyla ilgili ben şeyin takipçisi olacağım. Tarih bölümlerine sesleniyorum. Yeni bir bununla ilgili kürsü kurduracağım. Esrar maddesi kürsüsü. Tarih boyunca esrar maddesi. Tarih boyunca esrar maddesi kürsüsü. Veya narkotiğe mi söylesem? Narkotiğe diyorum, öyle masa, bir içeride bir masa. İç masa. Mesela hani narkotik masası var ya. Evet. Narkotik masasını bilgisayar masası gibi düşün. O narkotik masası, bu çekmece gibi hani klavyenin konduğu çekilen yer var ya. Evet. Orası da şey, tarih boyunca hesaba. Onun gibi düşün. Yani bu dedeler demek ki şey olmasaydı, böyle esrarkeşi olmasaydı bugün biz uzaydaydık. Tabii canım. Ya onların, ben sana söyleyeyim. 30 sene önce falan. Müptelanlığı yüzünden. Tabii canım. Bugüne gelememiş. Yani bugüne zaten zar zor geldi. Bugüne geldiğinizde dua edin demiş dedelerden. Aha, o dedeler. Yaktı bizi dedeler. Tarih öncesi dedelerden biri. Masalcı dedeler. Evet. Bu sevgili Gayriçi ile Madonna'nın boşanma sebebi en nihayetinde açıklandı. Daha doğrusu ortaya çıktı. Açıklanacak bir şey yok. Yani bu belliydi. 49 yaşındaki Madonna ile ikinci kocası İngiliz yönetmen 39 yaşındaki gayriçi. Neden boşandı? Sebebi açık. Seks. Seks, seks. Kadın gün boyunca ne yapıyor? 4 saat boyunca günde spor yaparsan affedersin akşamliğinde mecalin kalmaz demiş gayriçi de yeter demiş. Yeter galiba ben hakikaten bir noktaya yani kadar. Yani bu bundan sonra yapacak bir şey yok. Benim sporuma karışma demiş Madonna. Yani yapacak bir şey yok, özür dilerim. O sporunu yapsın ayrı. 4 saat spor da biraz fazla değil mi ya? Gerçi... Ama her şeyde spor diyor. Pilates yap. Ne diye. 5 saat pilates yap ne olacak? Meşalelerle daha doğrusu ellerinde o lastik şeyleri var. Toplar yemin ediyorum. Mi? Lastik toplar da değil Ege'cim. Böyle uzun lastiksi şeyler. Çok ona... mu? Serum lastikleri vardı ya eskiden. Evet. Onlar gibi düşün, uzun uzun olanlarını düşün. Onlarla bir döverlerse adamı var ya. Radyo doğru gelmeden korkuyorum. Herkes pilates yapıyor bu arada. Pilates yaşadığımız çağın en büyük yalanı. Allah Allah, spor yapmayan adamın da pilates hakkında ileri geri bu kadar fütursuzca. Ben de söylüyorum. Bütün tarih öncesi herkes esrar geçti. Böyle bir şeye dönüyor. Vallahi bile çok güzel. Ben de şimdi yarın öbür gün deneyeceğim de o yüzden. İçimizden birisinin bunu mi? Tabii. Dene canım, senin eksiğin kalmasın. Pilatesten. Vallahi beğeneceğim ya, güzel gibi geliyor. Böyle havalı bir şey. Alet kullanmayı da seviyorum ben. Bu yani şeyde de sporda da modalar oluyor ya. Hı. Onu ben hastasıyım yani. Ben ama birisi ben... diyecek ki şimdi yarın öbür ki baksana teoriyi de söylüyorum. Ha. İnsanoğlu ya yani modern çağda hep oturuyor. Yani bilgisayar başında oturuyoruz, şeyde oturuyoruz. O yüzden yeni şeyimiz Stromik diye bir şey diye bir adam çıkaracak yani. Oturduğun yerde yapılan sporlardan bahsedecek. Bütün o pilates toplarını nereye koyacağımızı şaşıracağız. Bir zamanlar ne güzel tozluklarla aerobikler falan vardı. Onun arkasından step çıktı. Şimdi bunlar hakikaten şey olsaydı, hayatın gerçeği olsaydı bugün hala step yapan insanlar gördük. Var. Ama ne oldu, o step tahtaları kalktı, yerine pilates topları geldi. Hadi canım, ben daha geçen gün kullandım step tahtası. Sen başka şeyler için kullanmışsındır belki, yani yüksek oluyordur da ona yetişmek için kullandın de. Vallahi ama stepçiler ne oldu? Aerobikçiler ne oldu? Duruyor hepsi, duruyor Ege. He, aerobikçi kaldı mı ya? Aerobik yapan kaldı mı? Var. Ya evet var, stüdyolarda yapıyorlar artık, çok ortaya çıkmıyorlar öyle bir şey diye. Underground mı oldular? Tabii canım, yer altına indiler. Ya yer altındaki stüdyolarda yapıyorlar, ben biliyorum yani. Ben sana söyleyeyim bak, sonra dedi dersin bana. Bak onun yerine ne aldı? Otura, biliyor, ismi değişti, kendi aynı kaldı. Aerobik yerine böyle stretching tadında bir şeyler var. Bak ben sana söyleyeyim. Ha. Ama sen bu arada dalga geçerken süper bir isim buldun. Ben onu not ettim. Yarın öbür gün kullanırım. Stromik. Stromik. Ha, işte oturduğun yerde yapılan şey, çıkış noktası da çok güzel bak. İnsanoğlu modern çağda hep oturuyor. O yüzden hareketlerimiz, bütün spor anlayışımız oturan adam üstünedir. Herkesin de hastası olacağı bir spordu. Oturduğum yerden spor yapıyorum. Nedir? Kalçalı. Oturduğun yerde kalçanı sık. Bak sana güzel sporu sık verdim. Sık bırak. Sık bırak. Sık sık öyle kal. Sık öyle sık, kal. Sık sık. Ben gidip geliyorum. Gelinceye kadar sıkı tut. Dur ya, ben şimdi spora girdim. Ben nereden girdim? Niye girdim spora? Ne bileyim, pilates milates. Pilates milates. Madonna sevişiyor. Ama Madonna sevişemiyor derdi bana düştü. Bana ne, kim kimle sevişiyorsa yani sevişsin. Madonna'nın sevişiğini de kimse sevişmemiştir bugüne kadar herhalde. Nerede? Kadın doymuştur artık. Ne sevişeceğim demiş. 49 yaşına kadar. Ha yani. Bir de çok affedersin. Gayriçi de şey olsa yani. Adam olsun. Adam olsun. Ben tamam gene gerekirse sporumdan vakit ayırırım. 15-20 dakikası ama yani. Demek ki yaban yaban sevişiyor ki, özür dilerim. Bunu da gayriçiye şimdi laf sokmak değil. Güzel güzel sevişiyorsa kızcağız da der ki bu güzel sevişiyor. Gideyim ben bir 4 saat yapmayayım da 3 saat 45 dakika yapayım. 15 dakikada ısınma hareketlerini yapmaz, gider gayriçiyle sevişir. Ama ne yapıyor? Adam bir sıkı... Çok güzel hesaplıyorsunuz bazı şeyleri de. Yani çoluk çocuk dinliyorsa bizi. Onlar annesine şey... Anne o zaman ben okulda erken çıkıyorum bugün diye konuşursa ne diyeceksin? Doğru. Yani? Çocuklar doğru söylüyorlar. Madonna'nın erken çıkmasına. Derdi de bizi geldi. Ha yani. Affedersin, sevişirken bana mı soruyordu? Bir de evlenirken bu kadın az mı spor yapıyordu? Birden mi girdi stüdyoya? Ha vallahi birden girdi stüdyoya. Birden girmiş. Demek biraz ki... da kendini de suç bulsun. Ha. Madonna'ya laf edeceğim. Laf oku. Hayret bir şey. Devam edelim. Aynen, gazımızı kesmiyoruz. Buyurun efendim. Gaz nereye gidiyor? Bak güzel sana söyleyeyim. Dünyanın en şahane insan kalkmaz dediğimiz yeri bu. Hakikaten insan kalkmaz. İnsan kalkmaz ne demek? Bir insan ömrünün 3 yılını nerede geçiriyor? Lavabo desem. Lavabo'da geçiriyor. Doğru. Şimdi 3 yılını lavaboda geçirdiği gerçeğinden yola çıkan Luke Berkeley. Oturduğu yerde yapılacak sporlara. Dünyanın en güzel manzaralı tuvaletleri için araştırmasını başladı ve bir kitap yayınladı bununla ilgili. Manzaralı Tuvalet isimli kitabı, çok sıkıcıymış ismi de. Hakikaten. Ondan sonra şimdi Alaska'dan Everest'e kadar gitmediğim yer kalmadı. Tuvaletler arasında bir tanesi gerçekten gitmediğim çok. Gitmediğim yer kalmadı demek. Etmediğim yer kalmadı demek. Dünyanın dört bir noktasına. Ne dört bıraktım. Bir noktasına. Vallahi her bir yerlere bıraktım. Tuvaletler arasında 6195 metre ile Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı McKinley'i gören bir lavabo. Böyle bir şey düşün. 6000 metrede bir taş Ege'cim. Yani 6000 metrede değil, yerde tam manzara, karşıda dağ var. Evet. Güzel sistemi kurmuşlar. Böyle açıkta küfür küfür esiyor. Ben sana söyleyeyim. Git otur. Dağlara sen, karşı bırak diyorsun. Dağlara karşı. Ama insan da şey yapar. Ama organik ya. O konuda rahat ol. İsyanım dağlara. Organik kafada şey mi? Bu öyle kalması da. Açık hava tuvaleti. Açık hava tuvaleti ya. Yalnız o çok tedirgin edicidir. Ben buradan herkese sesliyorum. Açık havada yapan vardır, yapmayan vardır. Mecbur kalıp yapan vardır. Bizde doğaya hadi hücum edelim de böyle bir şey olmuyor. Tabii ki. Yeri geldiği zaman böyle olur. İnsanı tedirgin edici bir şey olduğunu söylerler demiyorum. Uzmanlarım. Söylüyorum. Bir tedirgin edici bir şeysi var. Benim şöyle bir düşüncem var. Bir hemen en başta itiraz etmedi. Bu köpeklerin arkasından poşete dolaşıyoruz ya. Evet. Benzer poşetleri kendi ihtiyaçlarımız için de alsak. Ha, köpeğinkini cebimizde alıyorsun, kendininkini niye almıyorsun? Yani bunu bu kadar dert etmek halinden çıkarsak. Sokakta bir köşeye kıvrılıp sonra poşetimizi çıkarmak kaydıyla. Tabii ki, tabii. Şimdi şöyle bir şey Ege'cim, onu ben hemen açıklayayım sana. Köpeklerde son yok da insanın en savunmasız olduğu anlardan biri. Birisi tekmeler diyorsun sen. Yani ben sana söyleyeyim, gerçekten çok zor. Aslında yani demek istediğin şu mu? İnsan tuvalete girip de kapıyı kapatıyorsa, kilitliyorsa, bunun nedeni korunmak. Tabii ki. Kimseye, kimseden saklanmak. Hayır. Efendim ayıp olur, görürler falan filan değil. Değil. Kendini koruyorsun. Yani, biri gelip tekmelemesin diye. Şey, şöyle düşün. Kalkanlarını indiriyorsun. Tamamen. Tamamen en savunmasız anın o ve o durumda senin yeni kalkanın bir lavabo kapısı olmak durumunda. Eski Roma'da falan böyle şeymiş ya. Senyörler bir araya gelirler, yan yana otururlar. Muhabbet, sohbet, gırlı gırgır şamata. Sohbet ise o da yani ne konuşulduğunu ben hiç antik Yunan'da felsefe falan konuşulduğunu da düşünmüyorum orada. Sen ne yedin işte, kaç parça bıraktın, öyle bir şey konuşuluyor. Bir de zaten o uygulama bir süre devam etmiş. Bakmışlar randıman alamamışlar. Ondan sonra zaten bireysel şeylere döndü. Otomatikman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne kadar güzel bir şarkıydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Fahir Önç Açlı Gazete'yi yine öne hoş geldiniz efendim bir kez daha. Şimdi bir sürü haber vereceğim de ilk başta bir uyarı, ikaz durumuyla devam edelim. Herkes bu aralar bir öpüşmeye son versin. Bir grip salgınının geldiği söyleniyor, kuvvetli. Ama kim de öpüşeceğini bilsin o zaman. Nasıl sağlıklı canım? İnsanlar birbirleriyle öpüşmeye devam edebilirler. Baktın yanakları kırmızı kırmızı, dudaklar böyle ama böyle iri iri. Böyle etli etli yani. Öylesini buldun mu öpeceksin. Ama baktın ki yüzü gözü solmuş. Böyle dudaklar yapıyor. Dudaklar böyle kurumuş, çatlamış, burnu akıyor. O adamı öpmeyeceksin. Ya, adamı ya da kadın neyse. Seni öpmeye çalışıyorsa da kaçacaksın. O yüzden yanınızda şey falan bulundurun. Islak havlu bulundurun. Islak havlu ya da bir kuru havlu bulundurun. Eğer hastaysa hemen bir sıcak ütüyle havluyu ısıtıp sırtına sürün. Hala öpmek istiyorsa da onu havluyu ısıtarak dövebilirsiniz. Şimdi önemli konulara geçelim. İlki Japonya'da çok büyük sıkıntılar var Ege. Japonya'da valla yani 3 ay önce piyasaya çıkan bir sabahta rahat kalkamayacağız şu Japonya dertlerimiz yüzünden ya. Japonya'nın sıkıntısından dün gece uyuyamadım gene 2'ye kadar. Ya Japonya'nın sıkıntısı bitiyor. Almanya'nınki bitiyor. Öbür tarafı var. Yani dünyanın resmen bütün yükü omuzlarımızda, atlas gibi hissediyorum kendimi. Güzeldi aslında buraya kadar, çok iyi gidiyordu ama. Neyse. Japonya'da 3 ay önce piyasaya çıkan bir diyet kitabında demişler ki her sabah bir tane muz yiyin, bir de ılık su için kilo vermeniz kaçınılmaz diye bir şey çıkınca şu anda muz Japonya'da kara borsaya düştü. Ulan bak çok özür diliyorum. Şimdi ben Japonlar size sesleniyoruz. Sevgili Japon halkı rica ediyorum. Muz ne yapar adamı? Muz peklik yapar. Peklik yapar doğru. Değil mi? O içiniz kakılır kalır. Nasıl sen ona çok özür diliyorum kilo veriyorsun? Diye kayısı ye o zaman. Kayısı ye bak. Ben sana söyleyeyim, bu kadar binlerce yıllık kültürün var Japon, uzak doğunun affedersin tam böyle göz bebeği gibisin. Teknolojide bir lidersin. Efendim saygınlık desen ayrı, asalet desen ayrı. Biraz psikopatlık var mı? Var. İnsanın kendini kesmesi ne demek? Neyse, onlara da saygı diyorum ama çok özür dilerim de kardeşim, binlerce yıllık kültürde öğrenmedin mi? Mısır. Hiç mi ataların mısır yemeği? Hiç mi kayısı bugüne kadar duymadın? Hakikaten bunları bir kenara atıp muzun peşine düşmek ne demek? Sen bunu alacaksın, mülayimet vereceksin kendine. Bedenini rahatlatacaksın. Bu kötü enerji yaratır içinde o peklik. O kötü. Yani ninjaları da mı görmüyorsun? Hangi ninjayı bugüne kadar evet, muzla gördük elinde? Evet ya, çok özür dilerim. Amerikan ninja bile muz yenilmeyeceğini bilir. Bak ben sana söyleyeyim, ne yiyeceksin? Kahvaltı dediğin yediğin şeyler belli. Rocky'yi seyretmedin mi hiç? Rocky ne yapar? Süt, bardağın içine kır yumurtaları. Kır yumurtayı, onu içer. Başka bana söyle, bana şey söyle. Michael Phelps. Adam sabahleyin bir orduyu doyuracak şeyleri yiyor. Yiyor. İçinde muz var mı? Bir gram yağ var mı adamda? Yok. Yok. Muz var mı o yediklerin içinde? O da yok. O da yok. Tamam, ben muz yeme demiyorum. Bu kadar değil. Kara borsaya düşmüş. Ara ye yani de. Tokyo'da muz satışları geçen yıla göre 2-3 katı artarken manavlar ellerinde kalan son muzları da sadık müşterilerine fahiş fiyattan satıyorlar. Ne pis manavı var. O sadık müşterin varsa bari normal fiyattan ver. Vallahi billahi böyle de. Şimdi bir de bize hep şey diye yutturuyorlardı. Gerçi sonradan ortaya çıktı da. Böyle karpuzu dilimle satıyorlar. Muzu bilmem neyle satıyorlar diye. Şimdi o muzlar... Muzu kabuksuz satıyorlarmış. Ah çok zor. Çok zor. Burada hakikaten bu ara eğer bak bir Silivri. Silivri'de dönerci açacaksın. Evet. İki Japonya'da muz satacaksın. Bir şey söyleyeyim. Şu muz da diğer meyvelere göre inanılmaz bir avantaja sahip. Çekirdek yok bir kere. Çok güzel. Yani bu kadar sevilmesinin nedeni, ben sana muzu açıklayayım. Bir dakika, ben senin tezini çürütmek için şu anda burada varım. Tamam. Çekirdek yok dedin. Evet. Çekirdeksiz üzümde de çekirdek yok. Tamam. Güzel. Ondan sonra bak, muzun soyması kolay. Çöpü yok, çeri yok. Elin gözün ıslanmaz, yapışmaz. Yani o adeta böyle bir ambalaj harikası gibi. Soyması kolay. Sunuma hazır. Üzümü yerken elin ıslanır, şey olur. Bir de yani habire uğraşman gerekiyor. Çöpünü ayakta bilmem ne falan. Muzlu bir kere soy. Evet. O soymada yani şey, kutu süt açmaktan daha kolay yani muzu soyması. Ve elma, düşün. Elmayı ya ısır ısır ya, hiçbir şey olmuyor. Yine aynı i̇şte şekilde. İşte orada sertlik var. Bir de ağzını açacaksın. Ha. Biraz ilk ısırık zor. Büyükçe bir elma ise, onu böyle fare gibi diye diş yapın müsait değilse hakikaten zorlanırsın. Ağzının kenarları o elmanın suyuyla yapış yapış olur. Muzda hiç o sıkıntılar yok. Aa, doğru bir şeye sevilmesinin tek nedeni bu. Yoksa yani dinleyicilerimiz bir şey yapmasınlar, ön yargıyla yaklaşmasınlar da muzun tadını bir karşılaştırsınlar diğer meyvelerle. Biraz yalan bir tadı olmadı or. Ama... Mesela bir mandalinanın, portakalın tadı var mı muzda? Bulamaz. Ulan bir tanesi turunçgiller, bir tanesi şey, ne alakası? Yani aynı lezzette olmasını beklemiyoruz ama o keskin lezzet. Aromasının koku, kuvvetli. Muzun kokusu da çok bak. Şimdi Anamur muzu kokulu olur. Küçük lezzetli olur. Kokulu kokulu küçük küçük olur. Evet. Anamur muzu. Çikita muz dediğimiz kallavi olur. Ve de lezzetsiz kokusu. Ama şeysi biraz bekleteceksin onu. Sen hemen alıp yeşil yeşil yiyorsun. Tabii canım ya, milletin böyle şey dedesinden falan kalmış muzları var ambarlarda. Tabii canım, muz şeyleri mahzenleri var. Vardır, oralarda olgunlaşması. Mahzen ve... muzu da ayrı olur. Evet ya, biraz ona emek isteyecek, o güzel olur. Gerçekten lezzetli oluyor. Muzun ben artık devrinin tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Benim yeni meyvelerim belli zaten. Bir ananas yiyorum ben. Çok özür dilerim. Çok pahalı bir şey zannedip almadığımız ananas aslında o kadar da olmadığını ortaya çıktı. Ananas da meyve diye yiyene şaşırırım yani. Niye canım benim kardeşim? Bu kadar yavan. Yavan mı? Aha. Sen bir kere ben sana bir ananas seçeyim. Ben ananas seçmeyi öğrenmiş bir adamım. Düşün ne kadar yiyorsam yani. Nasıl seçiliyor ananas? Ananas nasıl seçilir biliyor musun? Yapraklar diri diri olacak böyle. Bak, durduğu zaman konuşma. Albenisi olacak ama evet. Şu üstündeki yaprağı tuttuğun zaman çektin mi... Yani diri olmasına rağmen gelecek. Tamam mı? Böyle tık diye kopacak. Evet. İşte o körpecik ananastır. Körpecik. Al onu ye. Al onu öyle hatır otur ye. Yani o da kabuğuyla. Kabuğuyla ye neredeyse. Öyle söyleyeyim sana. Ama diğeri o kayış gibi olanı yeme. Çok lezzetli bir şey ananas dediğin şey. Ben hiç sevmedim bugüne kadar. Sen hasosunu yememişsin. Hindistan cevizi. Tamam. Yani. O, tamam, Hindistan cevizini bak. Al onun yerine bir ayakkabılarını ye. Kaynat ye yani. Aynı sertlik, aynı lezzet. Vallahi Hindistan cevizinin sütü içilir benim bildiğim kadarıyla. Yok canım, onu böyle atıyorsun, kırıyorsun, orada sonra kemiriyorsun. Zaten onun kabuğu da tahta gibi. Aynı tahta kemirmek. Ben abi o kadar muamele yaptıktan sonra çok özür dilerim ya. Resmen bir şey marangoz işçiliğiyle beni yorup yıpratacak. Kış yani. Geldi şimdi, hangi meyvelerimiz revaçta? Ben elma zaten. Elmayı gel. Ben sana söyleyeyim, portakal. Sezonu geldi. Şahane. Al yanına da bisküvini. Kıtır kıtır ye. Kıtır kıtır ye. Ondan sonra şey. Ne uğraşıyorsun muzla? Mandalina. En güzel. Mandalina'nın sezonu geliyor. Şimdi yeşil, bir ay sonra mandalinaya doyacak noktaya geleceksiniz. En hakikaten güzel. Nar. Tam bak, parmağına. Nar söylüyorum. Nar, en güzel. Meyve. Şahı nar, şahı. Yani ne bileyim, o da yemesi zor. O kadar küçük şeye o kadar büyük çekirdek olmamalıydı. Yani insan bir meyve yerken bence benim meyve anlayışıma göre kaldırabileceği ve mücadele edebileceği çekirdek sayısı 4-5'i geçmez. Yani bir elmanın içindeki çekirdekleri düşün. Efendim bir hadi erikte her tanede bir şey var. Orada da lezzetle çekirdeği karşılaştırınca tamam da. Narda mesela şeyde bir damla şey vardı, nar ben. İçin bir koca çekirdekle mücadele ediyorsun. Bak, Yeni Dünya mesela Malta eriği diye geçer. Aynı sıkıntı onda da var, zamanında söylemiştik. Çekirdekten ibaret yani. Evet. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Şey. Yani. Nar suyu bak mesela, meraklısın, nar suyunu içsin. Nar suyu da acı olur. Onun suyunu çıkartırsan çekirdeklerini karıştırmayacaksın. Nar ağacı narsız olur mu diye soruyorum ben sana. Diyorum ben de sana, ses veriyorum. Çok önemli o zaman, madem yeme içme sektörüne girdi, bir iki şey daha söyleyeyim. Olur da reklamdan sonra söylesen Fahir. Her şeyi böyle arka arkaya söylemenin de alemi yok. Bir güzel şarkı dinleyelim, bir neşemizi bulalım. James Morrison. Biz günlük işlerimizle uğraşırken adam oturmuş şarkı yapmış. Nothing ever hurts like you. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 9.39 saat Modern Sabahlar devam ediyor. Buyurun Fahir Bey. Ya buyuracağım, ben kendi dertlerimle bir takım şeyleri bozmak istemiyorum ama bunu da söylemek zorundayım. Yani bugün yarın buna bir çözüm bulunması lazım. Şahsi meselelerinizi mi taşıyacaksınız yayına? Evet, şimdi siz yıllarca bana sorumsuzsun, şöylesin böylesin dediniz. Ondan sonra evlendiniz, barklandınız, paklandınız. Kimileriniz çoluk çocuğa karıştı. Evet, kırklandınız. Ama bizde bir ilerleme, madem öyle dedim ben de. Madem yani hafta sonu düşündüm taşındım, bu iş böyle olmayacak. En nihayetinde dosyanı hazırladım. Hayatıma bir şey soktum yani. Ha yani artık bir kendinizden başka birinin sorumluluğunu da üstlenmeye hazır olduğunuzu evet, düşünüyorsunuz. Yani bir yerden başlamak gerektiğini düşündüm ve bir ev köpeği. Ev köpeği dediğimiz. Av köpeği ve ev köpeği diye ikiye ayrılıyor herhalde. Tabii. Köpeği. Tavuklarda köy tavuğu ve ne tavuğu? Çiftlik tavuğu. Çiftlik tavuğu diye ayrılıyor. Şimdi benimki ev köpeği, bir tane küçük yavrum geliyor bugün. Baba oluyorum diyebilirim. Demek istemiyorum aslında. Ama belki, öyle de hissediyorum yani. Ama dişi köpek de baba mı oluyorsun, koca mı oluyorsun? Öyle bir durum da var. Yani. Dişi köpek de sonra... yani nasıl baktığına bağlı, ben baba olmayı tercih ediyorum. Yani şöyle bir şey, hani köpek yavruluk zamanı çok kısa zamanda geride kalıyor. Ondan sonra evde senin kadar büyük bir şey kalıyor yani. Şöyle söyleyeyim sana, ben seyrettiğim belgesellerde bunlarda bir alfalık müessesesi var. Sürünün alfa dişisi, bir de alfa erkeği var. Evet doğru. Sen kendini eğer alfa erkeği konumuna sokarsan işin zor. Ama ben orada bir de babalık müessesesi var. O babalık müessesesinden devam edelim gibi geliyor. Hayvanlarda peki babaya hürmet var mı? Ya bu köpekte var diye düşünüyorum. Bak dikkat edersen sürekli köpek diye geçiyor. Çünkü veya ismi yok, ne acı yok, bir şey. Reklamlardaki gibi Facebook'ta şey köpeğin adı ne olsun diye düşünüp duruyu yazmak istemiyorum. Köpek sahibi pek çok insan vardır. Dişi bir köpek olacak benimkisi, çok özür dilerim. Kimsenin zoruna ve gücüne gitmesin. Ve buna bir benim zoruma gitti. Buna bir sahip aranıyor. Buna bir şey aranıyor. Bak hayvanın isim aranıyor. İsim. Hayvanın özelliklerini söyle, ben sana hemen şıp diye buradan isim hayvan söyleyeyim. Hayvan siyah. Siyah, karavaş. Ege'cim dişi dedik. Başı yok mu dişinin? Tamam, dişinin başı var da karabaş. Bir kere kara diş olsun. daha böyle o zaman seksepe. Ben bir kere hayvandaki özellikleri sayıyorum. Biraz fütursuz. Tamam. Anladın mı? Yani bulunduğu ortamı domine eden. Evet. Dişiliği ön planda biraz bazı noktalarda. Kimi tarif ediyordun diyeceğim baştan. Anladım, köpeği tarif ediyordun değil mi? Köpeği tarif ediyordun. Ev köpeğim bu benim. Biraz şey yani nasıl söyleyeyim, çok canlar yakacağı benziyor daha şimdiden. En azından kendi... Kendine güveni var. Türü içinde. Evet, kendi türü içinde. Bak çok... Gerçekten buna bir isim arıyorum. Yani arıyorum dedi. Söyledik işte Karabaş. Abi Karabaş ne ya? Bir kere köpeklere iki heceden fazla koymayın diyorlar. Biraz biz de araştırıyoruz. Kara. Arap, Arap. Siyah köpeğe Arap ismi koyulur benim bildiğim. Abi orada da Arap deyince de erkek şey canlanıyor. Arap kadın yok mu ya? Ya Arap kadın var da benim tanıdığım Araplar hep erkek. Bir de yani öyle bir şey gelince insan Arap kızı, Arap kızı durumuna düşüyor. Arap kızı camdan bakıyor işte. Ya, o büyük ihtimalle camdan da bakacak. Ev köpeğe değil mi? Ev köpeğe. Arabanın da camından bakar. Ya onu istemiyorum öyle. İşte Arap kızı camdan bakıyor işte. Daha güzel bir şey var mı? Ben onu biraz daha hani şey diye düşündüm. Benim yarına kadar vaktim var. İster bugün şey yapayım. Yani eğer bir güzel köpek ismi bilenler falan varsa bilmiyorum. Dinleyicilerimizden mi yardım istiyorsun? Dinleyicilerimize eğer öyle şey yaparsa yardımcı olurlarsa sevinirim. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Arap'tan daha güzel bir isim düşünen varsa... Arap, kızım, hatun istemiyorum. Bak bunları söyleyeyim baştan da. Yani bir şey olması lazım. Bulunduğu ortamı domine edecek diyorum. Hatun diye kişi ya da kızım diye köpek bulunduğu ortamı domine edebilir mi? O zaman madam olsun. Egeciğim yemin ediyorum. Bak vallahi billahi. Madam. Madam. Bak yazıyorum. Eline de bir kamçı ver. Bulunduğu ortamı domine etsin. Sen de evet şey diye dönersin. Bugün çok yaramaz bir çocuk oldum madam. Dersin. O sana gereken terbiyeyi ve eğitimi verir. Ben ona hatta güzel madamın yeri diye de yer açarım. Ne gibi bir yer? Kapıda kuyruklar olacağından eminim o açtığı yer. Telefonlar gelmeye başladı. Bir görelim, öğrenelim. Fikirler var mı? Günaydın efendim. Günaydın. Ben Aylin. Aylin Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Siyah bir köpeğim var dişi. Evet. Adı Zeytin. Çok sevimli. Söyleyeyim dedim. Zeytin. Bir tane daha Zeytin olması piyasada sizi bozmaz mı Aylin Hanım? Hayır efendim. Bilakis. Hoşunuza gider. Benim köpeği olduktan sonra. Peki. Ay, çok teşekkür ederim ya valla. Zeytin. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Hmm, Zeytin. Ama bulunduğu ortamı domine de... Edemez. Ben işte onu söylüyorum da hadi şey yapmayayım dedim. Şimdi bu küçük bir siyah köpek bir zeytin tanesi kadar insana böyle olduğu gibi saf ve yani salamura değil. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum evet. Salamura, insanın salamurasyonundan uzak bir evet. Hayvan. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle merhaba. Görüşüyoruz? Ben Nurgül. Nasılsınız? Teşekkürler. Kaç yaşındasınız Nurgül Hanım? 35. Kaç yıldır var köpeğiniz? Şu an benim köpeğim yok. Yok. Ama önceden eşimin köpeği vardı. Hı hı. Sizin köpekten bahseder bahsetmez ilk aklıma gelen bu Mabel sakızları oldu. Aa benim evet. Benim bir kız vardır ve Mabel ismi de çok güzeldir. Daha o Afrikalı çok... kadın gözümüzün önünde canlanır. Evet, o da... benim aklıma bu geldi. Nurgül Hanım var ya, bravo zaman. Süpersiniz. Mabel bence gerçekten... Madama da çok yakın. Evet ben... Madam Mabel. Evet, hepsi birden onu çağrıştırdı. Dedi çok güzel geldi kulağa. O yüzden sizlere söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. İsim anası oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Ama isim analığı öyle değil yani. Sadece ismini koyduk gitti değil. Yarın öbür gün o köpeği gezdireceksiniz. Babasına takviyede bulacaksınız. Vallahi Nurgül Hanım. Yani bu öyle şaka espri falan değil. Yarın öbür gün bir yere gidecek olurum, bırakacak olurum. Yani bunu en çok eşim sevinir. Oğlum var, o da çok sevinir. Yani zevkle yapabilirim yani ben bunu. Abi yarın ne kadar güzelmiş. Artık içimdeki bütün korkular gitti. Yarın öbür gün bir yere gidecek. 15 gün tatile gideceğim. Nurgül Hanım buyurun desem bir sakıncası olmaz değil mi? Yani bakacak yer sorunu olmasa yani ben bunu tamamen bile alabilirim. Size. Kıvırmalar mı? Hayır, hayır, hayır, hayır. Tamamen bile alabilirsin. Peki, evet. Yavruları yani olursa o zaman. Yani kulübemiz olsa kesinlikle biz de bir köpek alacağız yani. Ama... Kulübeniz mi? Ben kulübenizi dünden hazırlarım. Hiç merak etmeyin. Ay, apartmanda olunca kulübe bir işe yaramıyor. Bir bahçenin olması gerekiyor. Yoksa köpeğe eziyetten başka bir şey olmayacak. Doğru. Biz Allah'tan bir bahçemiz var. 2 metrekare. O köpeğe artık hiç eziyet kalmadı. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Bak Mabel güzel oldu. Mabel güzel. Benim de içmesinde. Varsa başka var mı? Madam madam diye bağırmaktansa. Madam madam deyince de hakikaten şey olacaktı. Mabel. Ama madam gibi madam. Günaydın efendim. Merhaba Emre ben. Merhaba Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı sizde köpek? Köpeğimiz yok da 2 hafta önce nişanlımla bir küçük yavru kedi bulduk. Evet. Ona isim düşünürken birkaç tane alternatif çıktı. Biz Janice koyduk. Janice. Kedi de Janice koyduk. Kedinin de kedinin rengi siyah olduğu için de Black Mamba diyelim mi dedik onu sadece Mamba'sını. Ha. Oğlum bak madama çok güzel gidiyor Mamba. Güzel bir isim gibi geldi Mamba. Mamba da güzelmiş hakikaten. Mamboyla Mamba'yla gidiyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Mamba da biraz dansöz adı gibi geldi ya. Ama dansöz Mamba. böyle siyah şeyler içinde siyah bir peçe takmış. Ama domine eder, ben sana söyleyeyim. Domine eder de yani benim dediğim biraz daha asil tarzda olması lazım. Hem asil olacak hem domine edecek. Hem asil olacak hem domine edecek. O zaman madam. Bak madam, mabel. O çok güzel gidiyor ya. Madam, mabel, mamba. Olabu. Evet. Çok hoş. Olabu derken? Yani tamam işte yarına kadar herhalde. Yani çünkü köpek bugün gelecek. Ben bir şekilde hitap etmem lazım kendisine. Tabii canım. Yani sen ilk günde efendi ol diye konuşmanı yapmayacak mısın köpeğe zaten? Böyle canısı falan diye de bir şeyler de demek istemiyorum. Cenis. Cenis. Cenis ne acaba? Cenis İngilizce canısı demek. Gerçekten. Hani oradan iyi oldu, tamam. Telefon daha varmış. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Muzaffer ben. Merhabalar Muzaffer Merhabalar. Bey. Merhabalar. Var mı köpeğiniz? Vardı eskiden ya, çok uzun zaman önce. Ne kadar uzun zaman? Çocukken. Yani 7-8 yıl önce tarçın diye bir boxer'ım vardı. Tarçın renk... diye boxer mı olur ya? Abi boxer'ın rengi tarçındı. Ha, renklerden yola çık. O hiçbir yere domine bile edememiştir eminim. Ya işte güzel hayvandı, zeki hayvandı da. Şimdi ben Fahir sana şunu söyleyeceğim. Sen İngiliz aristokrasisi hastası değil misin? Evet abi. Abicim kontes. Kontes. İşte o da şey gibi. Kontes. Bana hep böyle 55-60 yaşlarında kaknem bir kadın gibi geliyor. Yani kimse dedim şimdi 55-60 yaşındakiler kaknem demek... Kontesten bir öncekine o zaman kontesin olmaması... Düşes falan Düşes gibi. Düşes var. O... İşte olabilir, işte o sıradan bir şey. Ne oldu ama Araplığa ne oldu? Hani esmerliği de ön plana çıkarıyorduk biraz. İşte Arapmış, sonradan İngilizler... Arap kontesiymiş. Arap kontesi, evet güzel. Devşirme kontes. Çok sağ ol efendim. Görüşmek üzere. Sağ ol Muzaffer. Hoşça kal. Yalnız evet bak yani Muzaffer Bey sizin aristokrasi aristokrasi geleneğinden gelen yola yapınızı işaret etti. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Zeynep ben. Zeynep Hanım var mı köpek? Kedi var efendim. Kedi var. Ama işte evet. Bak ayrı fraksiyondansınız ama ben sizi dinleyeceğim. Buyurun. Tamam o zaman. Biz 2 hatta 3 hafta önce Beypazarı taraflarında bir kedi bulmuştuk da daha doğrusu ev arkadaşım buldu. İsmini söylemek istiyoruz. Çok ilginç bir isim var. İsmi Obi. Obi mi? Obi evet, derken... Obi Wan Kenobi. Van kedisi mi? Hayır değil. Obi Wan deyince... Yok, Obi-Wan Kenobi şeklinde böyle bir isim. Obi-Wan Kenobi ama onu şimdi kedi belki isimlerle çok alakalı değil. Siz kediyi çağırıyor musunuz? Obi şeklinde çağırıyoruz tabii. Peki bunu ismini biliyor. Biliyor. Evet, böyle bir savaşçı ruhu olduğu için kediye bu ismi koyduk zaten. Aa, savaşçı böyle atlamalar, havada börtü böcek kapmalar. Türlü türlü yavan hareketler diyorsunuz ya. Ben öyleyse benim aynen, gibi. Aynen. Yarın öbür gün Jedi mind tricklerle size istediğini yaptırır, haberiniz olsun. Vallahi artık aldık bir kere. Uyuyacağız. Biz ona, o bize öyle uyumlu bir hayat süreceğiz. Obi diyorsunuz. Obi diyorsun. Çok teşekkürler efendim. Ben de adını Kobe koymaya karar verdim. Obilerimizden, Kobilerimizden. İyi günler. Hoşçakal. Şimdi Obi. Bak Maul vardır. Buyur. Darth Maul vardır. O da siyahtır mesela. He. Aa şey koysana, Vader. Vader mi? Darth Vader'ın işte şey köpeğe uyumuş hali. Ebay koyacağım, Ebay. Ebay. Millette çok hevesliymiş köpek ismi koymaya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Boğaç ben. Merhabalar Boğaç Bey, dinliyoruz, evet. Buyurun size. Efendim, pardon duyamadım. Dinliyoruz sizi. Biz buyurun. Sizi dinliyoruz Boğaç Bey. Teşekkür ederim, dinlenmek güzel şey. Çamur. Dinlenmek güzeldir. Çamur mu? Evet. Ya affedersin, çirkef durumuna sokuyorsunuz köpeğimi. Ya bizim köpek yani baksızdı. Evet. Hakikaten çok pislik ve çirkef bir şeydi. Adı acayip uymuştu yani. Bizden öncekiler böyle yani yavruyken çok az yemek vermişler, düzenli vermemişler falan. İşte masa üzerinde bir şeyler bulunca mutlaka çalardı. İşte yere düşen her şeyi yerdi. Ne pis bir hayvanmış ya. Anahtar kayboluyordu, hayvan yedi falan sanıyorduk. Öyle olunca adı acayip uyumuştu. Bana şey gibi geliyor. Hayvanın huyuna suyuna tipine göre isim koymak da ayıp. Yani şimdi Boğaç Bey, siz ufacık bir bebekken anneniz babanız size tipinize bakıp bir isim koysaydı hoşunuza gider miydi yani? Ya çocuğun tipine bakıp koymuyor musun zaten? Olur mu canım? Önceden ismi koyuyorsun, ondan sonra çocuk geliyor. Kısmetimizde zaman. Ne çıkarsa. Yani çocuklara yaptığı hareketlere göre isim koyulsaydı bir dolu ortada kakalı çişli diye çocuk olurdu yani. Başka bir esprisi yok çünkü çocuğun. Yok, ben çok temizmişim. Teşekkür ediyoruz bu aşkı. Sizin hakkınızda bir gerçeği daha öğrenmiş olduk. Sağ olun efendim, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Temiz Boğaç Bey'li ve o temizliği arttırarak bugünlere taşıdı Boğaç Bey. Hayatta çamur mamur diye koymam benim melek gibi yavruma ya. Aa bak. Yani şöyle isimler, böyle saflık, temizlik sembolü isimler de istemem. Melek. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Bu aralar. Ha. İki isim o da çocuklarda. Ne? Yani Mambacan, Mambasu. Bak vallahi söyledim. Mambasu, Madam Su. Mambosu güzel. Çünkü hep su. Mabel yani erkeklerin su. Erkeklerin sonunda can, kızların sonunda su var bu aralar. Popüler. Yani sen bunun babası olacağım diyorsan gerçekten. Gerçek babası. Bir de isim babası diye bir şey var. Hem anası hem babası olacaksan bu köpeğin. Hı hı. Onu yani şu anda insanlarda ne popülerse bir şekilde yansıması lazım köpeğin. Ben sana söyleyeyim. Mabel Su Övünç. Mabel Su Övünç. Kimlik kartını veriyorum. Bence Mabel Su çok güzel bir isim. Mabel'i kim söylemişti ya? Nurgül Hanım söylemişti. Nurgül değil Hanım mi? Söylemişti galiba. Valla herhalde yoktur başka da, ben tahmin ediyorum. Tahminlerim gereği. Valla teşekkür ediyorum ya. Yani bu konuda kapandı herhalde. Bu konuda hakikaten Mabel Su Övünç hayatımıza hoş geldi. Artık yarın öbür gün getiririz. Şey, yarın öbür gün getirme. Gerçi bir ay evden çık. Yok, bir ay daha evden çıkması yasak. Niye çıkmıyormuş evden? Öyle 3 aya kadar şey. Sen sıkı mı yetiştireceksin köpeği? Sıkı, tam bir lady okulu gibi olacak zaten, değiştiriyorum kapıda. Sonra yarın öbür gün ona da bir şey yapacağız herhalde. Beraber mi yatacaksın peki? Şimdi bazı şeyleri sormak istiyorum köpekten. Yani çok özür dilerim. Yani kedi sahipleri yatar kedisiyle mesela. Tamam. Mabel Su gece yanına alacak mısın? Daha doğrusu mesela belki yatağa sokmazsın da. Yatak odasın. Ayak yatacak mı? Yatar yatar. Mabel ya Su bilmiyorum. Alıştıracak mısın yani? Alışacak ya. Onu zaten odasında. Gerçekten biz mesela Ali'yle yatıyoruz geceleri. Sen yavrunu alıp yanına mı yatacaksın? Yoksa öyle gazetelerden bir yatak yapıp sonra da babayım diye ortalarda mı dolaşacaksın? Ya gazetelerden niye yatak yapayım ben? Son derece şey, ne derler ona? Soğukta aşağıda. Tabii beton zeminde. Islatacağım betonda öncelikle. Önceden ıslat. Çünkü onun böyle şey yetişmesini istiyorum yani, böyle tam bir böyle bir gerilla gibi böyle şey. Yani şeyler mesela geçmiyor. Öyleymiş. Benim bildiğim. Ne? Ne derler o hani meşhur köpeklerimiz var ya. Sivas Kangallar. Bunu alırlarmış, döverlermiş daha yavruyken. Haşin olsun, şey olsun diye, kimseye eyvallah olmasın diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Şirin ben. Şirin Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Keşke sizde değil de sizin annenizle konuşsaydık. O böyle size böyle isim koyan kimdir, köpeğe ne kadar güzel isim bulurdu. Teşekkür ederim. Anneniz mi koymuş Şirin'i, babanız mı? Annem koymuş. Ya, anne yani mesela baba koyamaz Şirin diye kızına. Kıyamaz. Valla Şirin koymuş ama keşke bazen Nemrut koysaydım diyor bana. Ha, ben de onu soracaktım. Adınıza espriyle doğanlar var. İnsan mısın? Hani valla mesela, genelde uyuyor diyorlar ama bilmiyorum. Bazen Nemrutluğunuz tutuyor. Tutuyor. Şirin Su. Buyurun efendim. Ha, Şirin Su falan değil. Şirin. Şirin Su. Peki efendim, hemen alalım cevabınızı. Ya şimdi bende bir sürü kedi köpek oldu şimdiye kadar. Hı hı. Ne oluyor, siz bunları ortadan mı kaldırıyorsunuz? Oldu, bitti, gitti anlamında mı? Ben siz oldum. Yani iki tane eski köpeğim öldü. Biri yaşlılıktan öldü, öteki hastalıktan öldü. Hı-hı. Şimdi iki tane daha köpeğim var. Ama ne güzel, siz bu ne konuda... Biri sokaktan alındı, adı Buddy. Çünkü bacakları çok kısa, ördek gibi yürüyor. Ya işte şimdi... ben hakikaten buna karşıyım yani. Tipine bakıp isim koyulur mu ya? Ama çok güzel oldu, güzel yani, hoş. Şimdi ikinci bir kızım var. 3 aylık Alman kurdu. Adını Bebe koydum. Bebe. Evet. La Bebe. Peki ben bir şey önerebilir miyim? Buyurun yani efendim. Niye böyle Madam Mabel falan filan? Misha koymuyor musunuz? Neden Misha koymuyorsunuz? Misha niye? Misha güzel bir isim değil mi? Mabel de güzel değil mi? Daha böyle ben domine etsin bir ortalığı. Hayır, Misha ile Mabel'i nasıl karşılaştırır onu da anlamadım. Mabel, birisi Mabel güzeldi, öbürü Misha güzeldi. Dayanak yok. O da güzel değil mi? Güzel de yani. Ya ne bileyim, Misha, Mia falan gibi. Ha bir de ben daha yeni açtım radyoyu da. Köpeğin cinsi ne? Ayıptır söylemesi, kimsenin zoruna gitmesin. Labrador. Peki rengi siyah falan mı? Ayıptır söylemesi, siyah. O zaman dark koy. Dark mı? Dark weather. Ya dark böyle. Yani bira gibi. Şimdi dark diye bir şey nasıl bulunduğu ortamı domine eder? Nasıl seksapelitesini ön plana çıkarır? Ben biraz böyle bir köpek. Peki. Yani... Köpekten... Şeytan koy, şeytan. Şeytan süper isim bence. Kızım şeytan. Ben yalnız yaşıyorum ve geceliğin böyle bir şey çağırırsa. Şeytan kızım geldi, hep böyle keçi ayaklı bir şey geldiği zaman. Şey diye mi arayacağım? Şirin Hanım bir gelir misiniz? Evde kafası ters dönmüş bir şey var. Bunu bir alırsınız, çok memnun olacağım. Şeytan diye konma. Sürekli şeytan çağıran. Hakikaten ya. Evimi yakacaklar sonra benzin döküyorum. Şeytanın evi. Ne desek beğendiremiyoruz ya. Ne koyacaksınız? Mişa Mişa koyacağız. Mişa Mişa. Çok sağ olun Şirin Hanım. Görüşmek üzere. Aha, buraya da geldi Arsız diye. Arsız diye kız ismi olur mu? Sizin kızınız olsa çok özür dilerim. Arsız diye isim koyar mısınız ya? Koyamaz canım. Ben sana söylüyorum. Mabel Su. Bitmiştir yani. Bitti. Ben Mabel Su. Ben yazıyorum. Mabel Su Önç zaten kimlik şeyini çıkarttım ben. Bugün nüfusa kaydını yaptırıyorum ya. Muhtarlığa da şeyini yaptı seçimlerde. Çünkü bir an evvel o işlerini halletsin. Tabii hakikaten. Canım. Artık bir hale yola girmenin zamanı geldi de geçiyor bile. O zaman bizim kızla da oynamaya gelebilir. Tabii madem ki. Artık kardeşler. İsmi var. Babası da belli. Oh. Tamam bizim kıza da böyle. Çünkü hiç akranı yok. Ah ah ah. Vallahi bundan sonra biz ikimiz oynarız. Biz ikimiz kumarımızı oynarız. Çocuklar da kendi aralarında takılırlar. Takılırlar. Çok güzel oldu. Evinize de artık rahatlıkla girip çıkabileceğimi tahmin ediyorum. E tabii sen de artık sorumluluk sahibi it gibi dolaşan bekar adamdan. Ben kendim gibi sahibi. İt gibi dolaşacağım ama iti it gibi dolaştırma... İt denmez. Ben bir sen ne yaptın sen. Şimdi ya? Oldum ya. Hakikaten Mabel Su'yu daha şimdiden... O benim canım kızım ya. Benim bugüne kadar 2-3 kere babalığı bir neydi bizim badem miydi? Badem de evet. Ha, badem de tattık. Sizinkilerde de işte hani uzaktan bir şeyi gördük. Gerçekten şu anda onu tatmış olmanın verdiği mutlu. Artık huzur mu diyeyim ne diyeyim böyle sanki böyle bir kolum kanadım kırıldı ya. Öyledir işte babalık budur Fahir. Ah, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşacağız modern sabahlarda. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.